699 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przygotowała Agnieszka Drozd. Posłowie mają zdecydować nad uchyleniem immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości. Znowu będą gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy. Wakacje to trudny okres w schroniskach. Na początek Sejm, tam lada chwilę rozpocznie się blok głosowań, a w nim dwa ważne zagadnienia. Głosowanie nad projektem znoszącym karę więzienia za pomoc w przeprowadzeniu aborcji oraz zgoda na uchylenie immunitetu posłowi suwerennej Polski Marcinowi Romanowskiemu i zgoda na jego tymczasowe aresztowanie. Przebieg głosowań będzie obserwować nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Jesteś już na sali obrad. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Powiedz, czy wszystkie te głosowania zakończą się dla koalicji rządzącej sukcesem? No otóż nie jest to do końca pewne, bo o ile w przypadku uchylenia immunitetu dla Romanowskiego w koalicji jest pełna zgoda, o tyle w pozostałych głosowaniach może nie być sukcesu. Sejmowe korytarze huczą od plotek, między innymi w sprawie zgody na areszt dla byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości. Poprą go na pewno posłowie Platformy Obywatelskiej, na pewno Lewicy i w większości ci z Polski 2050, ale już u ludowców z moich rozmów wynika, że stuprocentowej pewności nie ma. I nie wiadomo, czy przekonają PSL słowa, które dziś w Polskim Radiu o zarzutach wobec Romanowskiego wypowiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W tej sprawie mamy 11 zarzutów, poważnych zarzutów dotyczących nadużycia władzy, ale także tego, co się chyba nie zdarzyło w tej najnowszej historii polskiego parlamentaryzmu, udział w zorganizowanej grupie przestępczej. A podobnie zresztą może być dzisiaj, jeżeli chodzi o zgodę na zmianę przepisów dotyczących depenalizacji aborcji. Za tym przygotowanym przez Lewicę projektem zagłosuje Platforma i część Polski 2050, no ale PSL nie widzi sensu uchwalania takich przepisów. Wczoraj mówiła o tym posłanka ludowców Urszula Pasławska, twierdziła, że prezydent i tak takiego prawa nie podpisze, więc jej zdaniem lepiej nie tracić na to czasu, zająć się innymi projektami. Tyle Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Burze będą się przemieszczać z południowego zachodu, a także tworzyć na południu kraju w gorącej masie powietrza. Najsilniejsze burze wystąpią w zachodniej części Polski, mogą się pojawić już po południu, mówi synoptyk z IMGW Anna Woźniak. Ostrzeżenia ze stopniem trzecim dotyczą przede wszystkim bardzo ulewnych opadów deszczu, które będą związane z tymi burzami, które będą powodować lokalne podtopienia, a nawet zalania, a także z silnymi porywami wiatru dochodzącymi do 100-120 km na godzinę. Miejscami będzie także padał duży grad. A burze szalały nad Polską też wczoraj. W wyniku nawałnicy doszczętnie zniszczony został ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Serwent koło Olsztyna. Według Straży Pożarnej utworzyła się tam trąba powietrzna. Rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Grzegorz Różański, przekazał, że nikomu nic się nie stało. W momencie, gdy nawałnica przechodziła przez ten rejon, w domkach wypoczywało około 20 osób. Zniszczenia są potężne. Praktycznie ośrodek wypoczynkowy nadaje się całkowicie do odbudowy. Działania prowadzi Straż Pożarna wspólnie z leśnikami. Zniszczone zostały także dwa samochody, prawdopodobnie należące do wczasowiczów. Po informacjach o planowanym rosyjskim zamachu na szefa zbrojeniowego Rheinmetall, niemieccy politycy uważają, że do tej pory za słabo reagowali za podobne informacje. Zamach na szefa niemieckiego koncernu miał być jednym z serii zabójstw. Co chwilę potwierdza się, że rosyjska wojna i jej terror dotyczą całej Europy, twierdzi szef Komisji Obrony w Bundestagu Markus Faber. Polityk FDP dodał, że reżim Putina zaczyna sięgać po życie niemieckich obywateli. W przeszłości reagowaliśmy zbyt często za mało zdecydowanie, ocenił Konstantin von Notz. Poseł Zielonych wskazuje, że to już nie są pojedyncze przypadki, ale konkretne, seryjne plany systemów autorytarnych uderzających w kraje demokratyczne. Amerykańska CNN, powołując się na 5 źródeł, twierdzi, że służby USA na początku roku przechwyciły informacje o planowanych zamachach na szefów firm zbrojeniowych. W przypadku Armina Papergera były one najbardziej konkretne. Michel Roth z SPD podkreśla, że Władimir Putin nie chce tylko zniszczenia Ukrainy, ale całego świata zachodnich wartości. Szef Rheinmetallu był w tym roku celem ataku niemieckiej skrajnej lewicy. Bojówkarze podpalili jego letni domek. Nikt wtedy nie ucierpiał. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dużo mniej adopcji bezdomnych zwierząt i przypadki urlopowych porzuceń czworonogów. Wakacje to trudny okres w schroniskach. Nie traktujmy psów jak zabawki, apeluje administratorka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach Edyta Sobala.

Terra Cultura. Za sterami naszego pojazdu Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński czuwa, a ja Agnieszka Obszańska przy mikrofonie. Wszyscy mówimy już dzień dobry i zapraszamy do spędzenia z nami tych dwóch godzin. Dwóch godzin bardzo różnorodnych, ale które koncentrują się na wydarzeniach związanych z kulturą, bardzo szeroko pojętą. Będziemy dzisiaj w bardzo wielu miejscach. Spotkamy się na przykład z artystką wizualną, ale także hafciarką Moniką Drożyńską. Dużo robiłam akcji, które były związane z hafciarstwem, ale nie takim osobistym, własnym, w swoim imieniu robionym moją ręką, ale wspólne działania. Robiłam dużo warsztatów, dużo prac moich osobistych, artystycznych, do których zapraszałam przeróżne grupy społeczne i myśmy razem haftowali. Robiłam taką akcję Wyhaftuj się w przestrzeni miejskiej, gdzie siedzieliśmy przy jednym stole i wyhaftowywaliśmy swoją złość. To Monika Drożyńska. No nie jedną złość wyhaftowała, ale co ciekawe, to były też napisy, które brała przechadzając się po Krakowie i brała je z murów, z napisów, które po prostu były tam wypisane. Monika Drożyńska będzie i pojawi się w drugiej godzinie naszego programu. Pojawi się też w kontekście pewnej historii z polskimi kolejami państwowymi, więc proszę czuwać, ale także będziemy na Haiti. To są akurat obrazy haitańskich artystów. Tutaj nieocenioną pomoc uzyskałyśmy od kolekcji prywatnych w Polsce, którzy to kolekcjonerzy zdecydowali się po prostu udostępnić nam swoje zbiory i zasoby. To była akurat kolekcja tworzona we wczesnych latach 2000, jeszcze przed trzęsieniem ziemi. Jest to malarstwo dosyć tradycyjne. Bardzo mocna, widoczna jest tutaj narracja w nim. I to jest też taka niesamowicie haitańska rzecz w sztuce. Ta narracja jest uporczywa i obecna, bardzo ważna. Te narracje będziemy śledzić także dzisiaj. Pomkniemy na Haiti, to będzie nasza nowa destynacja. Teatro Galeria Studio to nie jest nasza nowa destynacja, ale tam właśnie jest wystawa poświęcona sztuce na Haiti. Zatem ruszamy, ale najpierw ruszymy z tym świetnym składem. Que aparece cuando interactuamos todos. Somos almas que se reflejan inocentemente. Una red de conexiones nos mantienen anclados en el presente. Y es a veces tan simple no mirarnos de frente. Como las que se interfieren inocentemente. Llevo errores en la frente, cicatrices de todas mis colisiones. Y es a veces tan simple no querer ver al frente. No. No i takie specjalne dźwięki popłyną teraz i połączą się z dźwiękami, które za chwilę usłyszymy. Miałam ogromny przywilej i przyjemność spędzić ostatni tydzień, łącząc ten czas we Włoszech. Raz, że na Biennale Wenecji, dwa, że na bardzo intrygującym festiwalu sztuk performatywnych w Sant'Arcangelo. I oczywiście nie mogłam nie przywieźć relacji, nie mogłam nie przywieźć rozmowy. No i przede wszystkim nie mogłam nie przywieźć opowieści o tym dosyć zjawiskowym festiwalu, pokazującym to, co najciekawsze w sztukach performatywnych na całym świecie. Festiwal z ogromnymi tradycjami, 54 lata, ale od 3 lat pod bardzo ciekawą dyrekturą. Więc będzie głośno od ptaków, będzie głośno od cykad, będzie głośno od różnych dźwięków. Ruszamy do Sant'Arcangelo. Jesteśmy w Sant'Arcangelo di Romagna przed wejściem do Teatro Lavatoio, który jest właśnie jedyną przestrzenią stricte teatralną, którą dysponujemy w Sant'Arcangelo. Jest miejscem ważnym, ale nie najważniejszym dla festiwalu. Opowiedz o tych przestrzeniach, ale jakbyś tak ogacił nas opowieścią o tym miejscu, które jest tu i teraz, żeby wpuścić naszych słuchaczy trochę w ten klimat, który tutaj się roztacza, nawet w wymiarze tego, z czym się mierzymy na poziomie życia, bycia tutaj mieszkańców miasteczka. Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie ma wiele do czynienia z momentem, w którym to pytanie mi zadajesz, dlatego że to jest trzecia edycja festiwalu, którą przygotowuję. To jest też trzeci rok, kiedy mieszkam w Sant'Arcangelo. Przeniosłem się tutaj jesienią 2021 roku. Nie będę ukrywał, że pracując nad pierwszym festiwalem, kwestia przestrzeni była dla mnie absolutnie przerażająca, dlatego że trudno było mi sobie wyobrazić, jak można zrealizować tak duży festiwal teatralny w małym mieście, w którym jest tylko jedna przestrzeń stricte teatralna, więc ten pierwszy rok był dla mnie rzeczywiście jakimś takim ciekawym doświadczeniem i szukaniem rozwiązań, które wtedy wydawało mi się, jak patrzę na nie z dzisiejszej perspektywy, to wydaje mi się, że tą pierwszą edycję, którą zrobiliśmy w 2022 roku, wiele było rozwiązań bardzo, powiedziałbym, oczywistych. Może nie tak bardzo oczywistych, jakby się mogło wydać komuś, kto robi festiwal w mieście z dużą ilością teatrów. Ja wcześniej pracowałem dla Dialogu we Wrocławiu, tam właściwie dysponowaliśmy wieloma scenami teatralnymi, więc sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W 2022 roku zbudowaliśmy kilka scen outdoorowych, więc pracowaliśmy przez nie teatralnych, ale w przestrzeniach teatralnych, bo budowaliśmy na przykład Black Box w parku, Black Box na tyłach szkoły, ale wydawało mi się po tym pierwszym roku, że to w ogóle nie jest rozwiązanie, które by mnie interesowało i które by mnie satysfakcjonowało, więc zaczęliśmy też eksperymentować bardziej z formatami site specific, ale z takimi, które też wchodzą w bardzo ścisłą relację z miejscem, które te przestrzenie teatralne otaczają. Możemy spokojnie powiedzieć, że teraz jak siedzimy sobie przed teatrem, tak jak wspomniałeś, jedną z nielicznych scen, a właściwie jedyną sceną stricte teatralną w Sant'Arcangelo di Romagna, to co słyszymy, czyli ptaki, czyli cykady, nie słyszymy nieznośności komarów, ale one z nami też tutaj są. I że właściwie to tło, które jest w tym momencie z nami, jest także takim partnerem w spektaklach, we wszystkich aktach, które tutaj oglądamy. Absolutnie. W tym roku na festiwalu pokazujemy pracę brazylijskiego artysty Bruno Freire, który na co dzień mieszka w Europie, w Brukseli. Przedstawienie, które Bruno przywiózł, nazywa się Life is not useful. Punktem wyjścia do przedstawienia jest tekst literacki brazylijskiego pisarza, artysty, który pochodzi z pierwszych narodów. I to przedstawienie opowiada właściwie o relacjach między człowiekiem i naturą. Spektakl został zrobiony z myślą o przestrzeniach teatralnych, o Black Boxie, natomiast myśmy ten spektakl pokazali na tyłach ruiny dawnej fabryki cementu. To jest po prostu wspaniałe miejsce, które ja uwielbiam od momentu, kiedy tam pierwszy raz przez przypadek spacerując psem trafiłem z Zolą, która bardzo nas wspiera w wyszukiwaniu nowych przestrzeni, z których korzystamy na festiwalu Sant'Arcangelo. Rzeczywiście to jest przestrzeń, która z jednej strony jest przestrzenią outdoorową, ale ma też dużo intymności indoorowej, dlatego że jest to niewielka przestrzeń otoczona przez drzewa z bardzo jednak symbolicznymi ruinami wielkiej, starej fabryki. To wszystko jest otoczone naturą. W trakcie przedstawienia włączają się zawsze w idealnym momencie śpiewające ptaki plus szczekające psy. Więc poza tym, że te przestrzenie mają też jakby jakiś rodzaj, dodają jakiś rodzaj bardzo specyficznego piękna do przedstawień, to też w jakimś sensie opowiadają o tym, jaka jest nasza strategia w pracy z przestrzeniami, dlatego że to, co różni pierwszą moją edycję od kolejnych, to jest to, że coraz bardziej próbujemy z naszymi interwencjami festiwalowymi, bo jednak wchodzimy w przestrzenie nieteatralne, zmieniamy ich funkcjonalność, zmieniamy sposób, w jaki te przestrzenie są czytane, w jaki sposób są widziane. Próbujemy te interwencje realizować bardziej w dialogu z tym, co nas otacza, niż dominując je, bo jednak czymś innym jest postawienie wielkiej sceny teatralnej w parku, który jest otoczony lasem, drzewami, czymś innym jest postawienie wielkiej sceny teatralnej na 400 osób, a czymś innym jest zbudowanie bardzo prostego drewnianego podestu, dla którego natura jest tłem i jednocześnie staje się częścią przedstawienia, jak to się dzieje na przykład w parku Baden-Powell, gdzie w trakcie festiwalu pokazujemy trzy różne spektakle. Więc właściwie to, co jest jedną z takich charakterystyk, ale też jedną z najpiękniejszych rzeczy charakteryzujących ten festiwal, to jest właśnie to, że jakby staramy się też odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób sztuki performatywne mogą być elementem krajobrazu, ale elementem, który w ten krajobraz się wpisuje, a niekoniecznie je dominuje. Mówimy dużo o sustainability, o naturze, więc też te elementy poza kontekstem teoretycznym staramy się realizować właśnie w takich praktycznych, codziennych decyzjach i w tym, w jaki sposób tworzymy przestrzeń, w której artyści rzeczywiście mogą się konfrontować bezpośrednio z tym, w jaki sposób ich prace mogą stać się elementem krajobrazu. So, I'm going to dance and I'm going to dance a music, a ready-made conference of an immortal author who was recently awarded with a chair at Academia Brasileira de Letras in Brazil. He affirms that life is an experience of wonderment, that life is a marvelous gift that cannot be reduced to an utilitarian choreography. Świetnie, że o tym mówisz i zaraz do tego wrócimy. Wspominałeś o Bruno Freire. On także jest z nami, ponieważ naszą rozmowę przeplatam nagranymi fragmentami aktów performatywnych, które tutaj można zobaczyć. Artyści, artystki, osoby artystyczne z całego świata zjechały tutaj, żeby pokazać i odnieść się do tego, co tak naprawdę dzisiaj jest aktualne. Póki tu jesteśmy. To jest takie hasło wywoławcze tegorocznej edycji. Wspomniałeś o tym kontekście scen teatralnych bądź nieteatralności scen w Sant'Arcangelo. Póki tu jesteśmy, to jest też trochę o tym, ale co to znaczy dla ciebie, dla festiwalu? Póki tu jesteśmy, czyli gdzie? Dokładnie. Jakby to hasło przede wszystkim odnosi się do pewnej tymczasowości, która ze swej natury jest elementem tożsamości każdego festiwalu, każdego spotkania, każdego aktu performatywnego, dlatego że akt performatywny wydarza się tylko i wyłącznie w momencie, w którym w jednej przestrzeni znajdują się osoby performujące i osoby uczestniczące albo obserwujące. Więc jakby to jest to pierwsze podstawowe pytanie, co to znaczy uczestniczyć w takim akcie performatywnym, co to znaczy wyjść z logiki codziennego funkcjonowania i wejść w doświadczenie festiwalowe, bo też pamiętajmy o tym, że festiwal jako wydarzenie, czy jako doświadczenie ma swój bardzo specyficzny rytm, ma swoją bardzo specyficzną naturę dla kogoś, kto uczestniczy w festiwalu w sposób ciągły. Nie wiem, ktoś przyjeżdża, mamy bardzo dużo gości i gościń, którzy przyjeżdżają do Sant'Arcangelo na 3, 5, 10 dni. I rzeczywiście to jest okres, w którym nie chodzą do pracy, oglądają przedstawienia, dyskutują, biorą udział w spotkaniach z artystami, w warsztatach i tak dalej, więc jakby bardzo nas to interesuje, co się tak naprawdę dzieje w tym momencie, w którym tutaj jesteśmy i co też się z tym łączy, dlaczego mamy taką możliwość, czym jest przywilej, albo jak moglibyśmy określić przywilej, który pozwala nam w takim wydarzeniu uczestniczyć, więc to też się łączy z praktykami artystycznymi artystek i artystów, których gościmy na festiwalu. To jest też jakaś taka ciekawa tendencja, którą ostatnio obserwuję, że coraz więcej osób artystycznych koncentruje się na konkretnym momencie, w którym wydarza się działanie performatywne. Czyli w ostatnich latach bardzo dużo widzieliśmy prac spekulatywnych odnoszących się do przyszłości. Mam wrażenie, że teraz kierunek idzie w stronę momentu, w którym coś się dzieje, czym jest ten moment, czy on ma rzeczywiście w sobie jakiś potencjał transgresywny, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego obserwujemy to, co obserwujemy i co tak naprawdę to z nami robi w momencie, w którym się dzieje. Bo póki tu jesteśmy, to jest to, co odczuwają twórcy, twórczynie i osoby tworzące performensy, ale to jest także ich wrażliwość, która filtruje rzeczywistość. Rzeczywistość, która póki tu jesteśmy, nie pieści. I o tym też bardzo mocno mówicie przy okazji tegorocznej edycji. Tak, to bez wątpienia to też jakiś element tożsamości tego festiwalu. Sant'Arcangelo Festival powstał na początku lat 70., w tym roku odbyła się 54. edycja tego festiwalu, więc to też jakby ogromna historia i tradycja, która stoi za tym festiwalem. Natomiast ten festiwal zawsze był bardzo mocno, zawsze, może nie powinienem używać słowa zawsze, bo tego nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że jakby ten element zaangażowania politycznego, społecznego był bardzo mocno obecny w myśleniu o tym festiwalu i on jest bardzo obecny też w naszym myśleniu o tym festiwalu. Wydaje mi się, że poprzez to hasło While We Are Here w pewnym sensie też zwracamy uwagę nie tylko na to, co się dzieje w momencie, w którym się odbywa festiwal, ale też na to, co się dzieje wokół, co jest jakby całym tym kontekstem społecznym i politycznym. Pamiętajmy, że festiwal, programowanie festiwalu, uczestniczenie w festiwalu łączy się z pewnym przywilejem, też daje nam możliwość wyłączenia się z logiki codziennego funkcjonowania, ale ten cały kontekst, który jest na zewnątrz, jest szalenie istotny, bo w momencie, w którym jesteśmy tutaj, kontynuowane jest ludobójstwo w Gazie, trwa wojna w Ukrainie, w wielu krajach na świecie aborcja jest nielegalna, homoseksualizm jest karany śmiercią i tak dalej, mogliśmy wymieniać tych elementów w nieskończoność, nie chodzi też o to, żeby je wymieniać, tylko żeby rzeczywiście też o tym nie zapominać, że sztuki performatywne powstają w bardzo konkretnym kontekście, łączą się z tym kontekstem, wchodzą w dialog z tym kontekstem i z natury swej są po prostu zawsze działaniami politycznymi. Pokazujemy w programie festiwalu dwa przedstawienia naprawdę niesamowitego duetu artystów brazylijskich, którzy się nazywają Davi Pontes i Wallace Ferreira. Jedno przedstawienie to jest repertorio 2, drugie przedstawienie repertorio 3. To są przedstawienia, w których Davi i Wallace traktują swoje ciała jako narzędzie wyzwolenia, jako narzędzie walki z opresją, w którym refleksja dotyczy tego, w jaki sposób ciała prześladowane, ciała osób czarnych, ciała osób queer mogą bronić się w codziennej rzeczywistości brazylijskiej. Co ciekawe, repertorio 2 powstało w czasach prezydencji Bolsonaro, repertorio 3 już za czasów prezydenta Luli. I bardzo widać to też w naturze przedstawień, jak się zmienia, nie zmienia się research, nie zmieniają się narzędzia, nie zmienia się sposób, w którym oni używają ciała, ale zmienia się cały kontekst, zmienia się atmosfera przedstawienia, więc to też pokazuje, w jaki sposób sztuki performatywne w sposób bardzo bezpośredni są w stanie wejść w dialog z otaczającą rzeczywistością, więc wydaje mi się, że jakby samo odniesienie do tego, co dzieje się na zewnątrz, jest bardzo istotne też w kontekście jakby doświadczenia, które festiwal daje, bo nie zapominaj o tym, że festiwale też są po to, żeby umożliwić nam możliwość jakiegoś głębokiego wejścia w spotkanie, w refleksję, z obcowanie z różnymi propozycjami artystycznymi, co też sprawia, że w pewnym sensie łatwiej nam jest może na chwilę wyłączyć się też z takiego myślenia o tym, co nas otacza i wydaje mi się, że w pewnym sensie festiwal musi też przypominać o tym, o czym chcielibyśmy zapomnieć, dlatego że to też jest funkcja festiwalu. I pomyśleć o tym, o czym w tej codziennej bieganinie i natłoku myśli i zajęć nie mamy po prostu przestrzeni, żeby nad tym się jakoś głębiej pochylić. Na pewno takim miejscem jest Sant'Arcangelo di Romagna. Jesteśmy właśnie tutaj na festiwalu teatralnym. Zrobimy sobie teraz krótką przerwę, korzystając z tego, że jesteś entuzjastą włoskiej muzyki, która bywa trudna dla niektórych w odbiorze, to od razu zaproponuję ci piosenkę, to znaczy poproszę, żebyś ty zaproponował wszystkim nam. Co to będzie? To będzie Raffaella Carrà i Niespodzianka dla Państwa. Será que ya no me besas? Caliente, caliente. No sé, será que tienes. prawdziwe Włochy. Czy prawdziwe Włochy są w Sant'Arcangelo di Romagna? O tym może nie zdążymy dzisiaj porozmawiać. Tomasz Kirańczuk, dyrektor festiwalu Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo, jesteśmy w Emilii Romanii, jesteśmy we Włoszech, jesteśmy na festiwalu teatralnym, ale można powiedzieć, że skierowanym zdecydowanie w stronę sztuk performatywnych. Taniec współczesny łączy się tutaj z obrazem, ze słowem, z performing aktem, z tym, co aktorzy, aktorki, osoby aktorskie robią tu i teraz podczas swoich performance'ów. Jesteśmy na festiwalu niedużym, tak jak wspominałeś, wystarczającym. Nadmiar to nie jest to, co towarzyszy temu festiwalowi i bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu mamy okazję głębiej wniknąć w to, co chcą nam tutaj opowiedzieć artyści i artystki, osoby artystyczne. Ruszmy już ich tropem. Program przebogaty, można sobie zajrzeć, zachęcam, bo to jest też wspaniała sytuacja, kiedy możemy poodkrywać sobie artystów, których zobaczymy być może gdzie indziej, na pewno nie w Polsce, dlatego to jest taka wyjątkowa sytuacja tutaj, żeby przybyć i zobaczyć to, co najciekawszego w performing akcie dzieje się aktualnie na świecie, ale gdzieś odnosząc się do tego, o czym wspominałeś, do tego tematu i do tego, co to jest za festiwal, przejdźmy już być może taką drogą tematyczną, zaczynając chociażby od tak intrygujących postaci jak dwie brazylijskie artystki, tworzące zupełnie inne grupy, występujące tutaj właściwie po sobie, prezentujące też kompletnie inne podejście do performing aktu. Kogo wybierzesz jako pierwszą? Myślę, że zaczniemy od Catul Teixeira, dlatego że też Catul jest osobą artystyczną, która po raz trzeci otwiera festiwal. Właściwie jest jedyną artystką, która obecna jest na tym festiwalu w każdej edycji, którą mam przyjemność kuratorować. Catul pochodzi z Brazylii, mieszka w Szwajcarii. Przedstawienie Zona de Derama, którym otworzyliśmy tegoroczną edycję festiwalu, nie przez przypadek, dlatego że wydaje mi się, że w tym przedstawieniu jest wiele elementów, które w jakimś sensie spajają tematy i praktyki, które nas interesują. Catul właściwie w całej swojej praktyce artystycznej interesuje się ciałami, cielesnością i też ciałami odmiennymi i tym, w jaki sposób różne ciała, znajdując się w jednej przestrzeni, mogą negocjować swoje prawa, swoje ograniczenia, czy też raczej w jaki sposób poprzez bycie razem mogą zmniejszać ograniczenia, które wynikają z pewnych, powiedzmy, standardów społecznych czy politycznych. Wszystkie przedstawienia Catul są też o miłości, o przyjemności, o sensualności. Zona de Derama to jest przedstawienie, które właściwie mówi o tym, w jaki sposób możemy wytwarzać w codziennej praktyce przestrzenie przyjemności, w jaki sposób możemy dawać sobie nawzajem przyjemność, w jaki sposób też możemy dawać sobie prawo do bycia tym, kim jesteśmy. Jest to pierwsza praca grupowa zrealizowana przez Catul. Na scenie oprócz Catul jeszcze dwójka artystów, którzy są współtwórcami, współtwórczyniami tego przedstawienia. A zaraz potem zupełnie inne narzędzia, fantastyczna, wspaniała Michelle Moura, która także przyjechała tutaj z grupą. Dokładnie. To jest zresztą bardzo ciekawe, że mówimy, że zasugerowałaś albo zaproponowałaś, żebyśmy mówili o tych dwóch twórczyniach, dlatego że w przypadku Catul w jednym i drugim przedstawieniu najważniejsze są ciała, ale też to, w jaki sposób te ciała funkcjonują, jest bardzo odmienne. W przypadku Catul Teixeira właściwie osoby performujące ofiarowują swoje ciała na scenie, są sobą, pokazują swoje ciała takimi, jakimi są. Wychodzą z założenia, że właśnie cielesność jest, powiedzmy, tym najbardziej szczerą i uczciwą przestrzenią komunikacji. W przypadku Michelle Moura mamy jednak cały język estetyczny zbudowany. Ciała właściwie są ukryte w pewnym sensie pod kostiumem, pod makijażem, pod bardzo oryginalną, groteskową gestykulacją. Natomiast mimo wszystko nadal narzędziem komunikacji pozostaje ciało. Ciało, które jest zdeformowane, ciało, które jest poddane opresji, ciało, które jest wystawione na śmieszność i które też wchodzi w dyskusję z jakąś sytuacją po katastrofie, z jakąś sytuacją w trakcie katastrofy. Przedstawienie zresztą nosi tytuł Lessons for Cadavers i odnosi się w dużym stopniu też do właściwie do tego, co upadek jakości politycznej, którą obserwujemy od wielu lat, w jaki sposób się przekłada na życie osób indywidualnych. Skoro już tu jesteśmy, to trudno nie wspomnieć o tym aspekcie wspólnotowym festiwalu, ale także jednego z przedstawień, które właściwie w trudnej dla niektórych formie, bo w formie rejwu, czyli takiego tańca, któremu człowiek oddaje się w całości, powiedział właśnie o wspólnocie, o tym, co nas może dzisiaj łączyć. Tak, cieszę się, że nawiązałeś do Lizy Vertebruggen. To jest artystka, młoda artystka pochodząca z Belgii. To jest pierwszy raz, kiedy Liza gości na naszym festiwalu. To jest też jej pierwsze pojawienie się w kontekście włoskim. Liza od wielu, a właściwie od 10 lat prowadzi swój research na temat kultury techno. Research poświęcony rave'owi jako doświadczeniu. Zresztą jakby transportuje, też transponuje muzykę, ruchy, gestykulację, którą wyprowadza z właśnie z tego kontekstu rave'u i techno w obszar języka choreograficznego. I rzeczywiście jest to przedstawienie, które ja uwielbiam. Nie będę tego ukrywał, po prostu uwielbiam, mógłbym je oglądać godzinami, dzień po dniu, ponieważ w pewnym sensie ono pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w tańcu wspólnotowym i jak bardzo właściwie taniec i ruch, który gromadzi osoby różne, które się znają, które się nie znają, jak bardzo w tańcu jest duży potencjał rewolucyjny, jak bardzo jest też duży potencjał antysystemowy. To przedstawienie opiera się właściwie na repetycji. Zresztą, jeżeli byśmy popatrzyli w takim szerszym kontekście na program całego pierwszego weekendu festiwalu, bo właściwie jesteśmy po trzech pełnych dniach programu tej edycji, to powtórzenie jest jakimś elementem, który wraca właściwie w każdym przedstawieniu. Nie będę ukrywał, że powtórzenie, repetycja to jest coś, co mnie interesuje od lat. Natomiast w momencie, w którym układaliśmy program dzienny festiwalu, na mnie nie zwróciłem uwagi, że on będzie tak silnie obecny w tych pierwszych trzech dniach. Wydaje mi się, że to jest bardzo znaczące, dlatego że powtórzenie samo w sobie jest też repetycja, ma też w moim przekonaniu bardzo duży potencjał antysystemowy, zwłaszcza, że mówimy tutaj o repetycji, która nie łączy się z ulepszeniem czegoś, albo z osiągnięciem mistrzostwa, czy też z osiągnięciem perfekcji, tylko jest to powtórzenie, które łączy się z przyjemnością. Znaczy powtarzamy dlatego, że jest nam dobrze, powtarzamy dlatego, że chcemy być razem, powtarzamy dlatego, że chcemy, żeby ten moment działania trwał dłużej. Tak jest w przypadku Lizy Vertebruggen. Mamy do czynienia z pięcioma ciałami, z pięcioma osobami, które pojawiają się na scenie. Każda z nich jest inna. Każda z nich też od takiej strony, powiedzmy, bardziej estetycznej czy też formacyjnej, wywodzi się z innej techniki tańca, z innej szkoły, z innej tradycji, z innego kontekstu. I widzimy, jak te ciała się jednoczą we wspólnej przestrzeni, jak wytwarza się z nich, jakby trudno mówić o społeczności, o community, ale wytwarza się jakiś moment kolektywnego działania, kolektywnego bycia razem. Zresztą przedstawienie w Sant'Arcangelo odbywało się w dosyć ekstremalnych warunkach, 192 osoby w sali gimnastycznej, bez klimatyzacji, naprawdę temperatura rosła w sposób zatrważający, więc też w takich mikromomentach można było zobaczyć, że mimo tego, że osoby performujące były absolutnie skoncentrowane na swojej pracy, ale były też takie mikromomenty, w których można było zauważyć jakiś uśmiech, dotknięcie, w którym to bycie razem też się przekłada na dawanie sobie wsparcia, że jesteśmy razem w tej sytuacji i mamy też obowiązek zadbać o nasze ciała, o tą przestrzeń, w której jesteśmy. A dla mnie jeszcze intrygujące było to, że publiczność, która pojawiła się w tej strasznie dusznej, gorącej sali, była bardzo różnorodna, także wiekowo. Gdzieś ten performing act uciekł z tego wymiaru odniesienia tylko do muzyki klubowej, ale wszedł w rytuał, w trans, w coś, w czym wszyscy tak naprawdę mniej lub bardziej zatopili się. Ta wspólnotowość tutaj jest niezwykle ważna. Z perspektywy piątku, co jeszcze szczególnie polecasz na festiwalu? Jeśli pozwolisz, jeszcze jedno słowo komentarza, bo powiedziałeś o czymś bardzo ważnym, co też jest chyba charakterystyczne dla Sant'Arcangelo. My tutaj organizujemy festiwal, który pokazuje rzeczy bardzo progresywne. Pracujemy z wieloma artystami, którzy eksperymentują na różnych formach teatralnych, tanecznych, instalacyjnych. Jednocześnie jest to festiwal, który mimo bardzo dużej obecności profesjonalistów, dziennikarzy, artystów, nadal pozostaje festiwalem realizowanym dla lokalnej społeczności. Myślę, że mniej więcej 50-60% naszej widowni to są po prostu ludzie stąd, ludzie z Sant'Arcangelo, z Rimini, z Bolonii, z okolic, którzy nie są profesjonalną widownią. Natomiast uczestniczą w tym festiwalu konsekwentnie, konfrontują się z często często z bardzo radykalnymi propozycjami politycznymi czy też estetycznymi. I to, z czego jestem bardzo szczęśliwy, to to, że Sant'Arcangelo też daje taki dowód, że im sztuka jest bardziej eksperymentalna, tym jest bardziej dostępna. I ja też mam osobiście takie przekonanie, że co może nie jest zbyt popularnym przekonaniem, ale mam przekonanie, że właśnie działania performatywne oparte na ciele, oparte na obecności mają dużo większą moc komunikacyjną niż tradycyjny teatr, dlatego że są w stanie wyjść poza cały kontekst teatru jako pewnej formy bycia społecznego i tak naprawdę nie wymagają żadnego przygotowania. To znaczy wydaje mi się, że to jest po prostu błąd, który bardzo często dajemy sobie wmówić, czy też jakieś błędne przekonania, które dajemy sobie wmówić, że tak, im sztuka jest bardziej performatywna, tym ona jest dalsza od codziennego doświadczenia, w związku z tym jest mniej dostępna. To jest nieprawda i mam wrażenie, czy się ze mną zgodzi, że ten festiwal to w jakimś sensie udowadnia, dlatego że jednak te osoby przychodzą, oglądają, wracają, konsekwentnie uczestniczą w festiwalu, mają oczywiście różne zdania na temat naszych propozycji, ale na pewno nie jest tak, że te propozycje, które tutaj pokazujemy, że one są niedostępne. To z kolei teraz świetnie, że ty o tym wspomniałeś, ponieważ będąc na spektaklu Bruna Freire we wspomnianej przez ciebie fabryce, uczestniczyła starsza pani Włoszka, która mieszka gdzieś w okolicy. Nie wiem, czy w samym Sant'Arcangelo, wymieniłyśmy tylko parę słów moim kulawym włoskim, czyli właściwie żadnym włoskim, ale gdzieś, dokładnie o tym. Mowa ciała w połączeniu ze słownikiem nawet ubogim zadziałała. Wyszła uśmiechnięta, opowiadająca prawdopodobnie swojemu mężowi, jaki to wspaniały był spektakl. No i to jest chyba trochę o tym, a jednocześnie poznałam też bardzo trudną historię, bo okazało się, że jest pracownicą tego miejsca, byłej fabryki, no gdzie jednak ta praca była bardzo opresyjna, ale to jest temat na zupełnie inną historię. Tak, to jest w ogóle, jak widzisz, po prostu temat wychodzi z tematu w przypadku Sant'Arcangelo. W fabryce Buzzi Unicem, w której oglądaliśmy przedstawienie Bruno Freire dwa lata temu, zrobiliśmy wspólny projekt z Anią Karasińską, która pracowała z migrantami mieszkającymi na terenie Sant'Arcangelo i w okolicach. Właśnie w kontekście próbowała tak naprawdę na nowo ożywić przestrzeń tej fabryki. Zaproponowaliśmy jej tą przestrzeń, bo wydawało nam się, że w niej jest ogromny potencjał. Ania miała wspaniały pomysł na to, żeby punktem wyjścia jej pracy uczynić założenie, że wchodzimy do miejsca nie z przeszłości, tylko z przyszłości, żeby sobie wspólnie wyobrazić, jak mogłoby to miejsce funkcjonować. I rzeczywiście, jak okazało się to przedstawienie dwa lata temu, było mnóstwo mieszkańców San Michele, to jest właściwie takie, to jest część Sant'Arcangelo, ale jakby bardzo oddalona od centrum i dla ludzi, którzy mogli wrócić do tej fabryki, która została 15 lat temu zamknięta, poza jakby kontekstem zaczęcia przedstawienia, to było po prostu niesamowicie emocjonujące, wejście ponownie do przestrzeni, która kiedyś była centrum ich życia, która miała ogromne znaczenie dla tej społeczności i to też jest coś, co my próbujemy z tym festiwalem robić, czyli odzyskiwać przestrzenie dla lokalnej społeczności, zmieniać ich funkcje, zmieniać kontekst, w jakich je oglądamy i zastanawiać się i jakby też stawać się jakimś takim rodzajem wyzwania dla lokalnej polityki, dla lokalnych aktywistów, dla lokalnej społeczności, żeby przypominać, że po prostu te miejsca należą do nas, bez względu na to, kto jest ich formalnym właścicielem i że mamy też prawo się o te miejsca dopominać, bo mówimy jednak o potrzebie bycia w przestrzeni publicznej. Zadajemy nieustająco pytanie o to, czym jest przestrzeń publiczna, w jaki sposób możemy ją ożywić, w jaki sposób możemy jej doświadczać. Buzzi Unicem jest jednym z takich przykładów. Zresztą w przyszłym roku planujemy zasiedlić tą przestrzeń w jeszcze bardziej intensywny sposób. Ale jesteśmy jeszcze w tym roku i na tegorocznej edycji. To po tym wszystkim, co tutaj opowiedziałeś, co możemy zrobić, póki tu jesteśmy? Możemy zobaczyć jeszcze bardzo wiele ciekawych rzeczy w programie festiwalu. Dodam jeszcze, że Sant'Arcangelo Festival to nie tylko przedstawienia, to też warsztaty, dyskusje, debaty. Wczoraj m.in. Agata Sieniarska, polska choreografka, na stałe mieszkająca w Berlinie, zrobiła wspaniały warm-up na Piazza Ganganelli, czyli na centralnym placu Sant'Arcangelo. Warm-up to jest też taka formuła, w której próbujemy poszerzyć uczestnictwo festiwalu. Są takie momenty, w których artyści z festiwalu na centralnym placu w Sant'Arcangelo prowadzą po prostu warsztaty ruchowe, rozgrzewki. Wspaniale jest widzieć ludzi, którzy się zatrzymują i ruszają się wspólnie z innymi ludźmi, nawet jeżeli tego wcześniej nie planowali, więc też staramy się, żeby właśnie artyści mieli kontakt bezpośredni z mieszkańcami, z osobami, które może niekoniecznie planowały uczestniczyć w festiwalu. Końcówka festiwalu jest bardzo intensywna, w programie między innymi Marvin Tumo, naprawdę niesamowity twórca, który pochodzi z Francji, z Guadeloupe. Jego przedstawienie nazywa się Rectum Crocodile, bardzo radykalna propozycja polityczna, oskarżenie właściwie białej zachodniej Europy o konsekwencje, które dla czarnej społeczności przyniosła i przynosi nadal kolonizacja. Jednocześnie przedstawienie jest niesamowite od strony estetycznej. Marvin, właściwie to jest jego początek pracy artystycznej w obszarze sztuk performatywnych. On pochodzi ze świata mody, pracuje dla dużych domów mody. Drugie przedstawienie Rectum Crocodile na festiwalu w Sant'Arcangelo. Becca Chaillon, artystka francuska, również wraca w tym roku do Sant'Arcangelo po zeszłorocznym pokazie Whitewashing. W tym roku pokazuje przedstawienie The Cake, w którym zamienia się deser, który na koniec festiwalu wszyscy będziemy mogli razem skonsumować. Skoro o konsumpcji mowa, to wrzucając ten temat festiwalowy na jeszcze szersze wody, co możemy zrobić, póki tu jesteśmy w takim szerszym wymiarze? Wydaje mi się, że na takim najbardziej podstawowym poziomie festiwal otwiera pewną przestrzeń refleksji, czyli konfrontujemy się z nowymi formami czytania rzeczywistości i mam wielką nadzieję, że to doświadczenie, ponieważ my o festiwalu bardzo lubimy mówić jako o doświadczeniu, jako o wydarzeniu, też przekłada się albo może się przełożyć na nasze działania konkretne bardzo, na poziomie indywidualnym. To znaczy w momencie, w którym za każdym razem, kiedy inicjujemy jakiś akt performatywny, robimy to też po to, żeby otworzyć przestrzeń refleksji, która nie kończy się na refleksji, ale też przekłada się na konkretne działania, zaangażowanie, rozmowy, zmiany sposobów czytania rzeczywistości, na zmiany sposobów jej doświadczania, bo wydaje mi się, że na takim najbardziej podstawowym poziomie sztuki performatywne, poprzez sztuki performatywne dzielimy się wiedzą i wrażliwością, a wiedza i wrażliwość jest zawsze pierwszym punktem, od którego wychodzimy do zmiany, do każdej zmiany. Zapraszam bardzo serdecznie, przed nami 3 ostatnie dni festiwalu, naprawdę są bardzo intensywne. Wszystkie informacje na temat festiwalu możecie znaleźć na stronie www.santarcangelofestival.com. Po co tutaj przyjeżdżamy? Przyjeżdżamy, żeby być razem, żeby się konfrontować, żeby poznawać, żeby odkrywać i żeby się poruszyć na wielu różnych poziomach. Emocjonalnym, być poruszonym albo poruszać się też cieleśnie, ponieważ wszystko tutaj toczy się wokół cielesności. Wszystko toczy się wokół Sant'Arcangelo Festival. Zapraszam, festiwal trwa jeszcze do niedzieli. Jest tam mnóstwo spektakli, które po prostu można przeżyć. Guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, fidati di me. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Oof. Gdziekolwiek jesteś, Pedro, ta piosenka była dla ciebie zdecydowanie. I to są też także takie odkrycia związane z festiwalem Sant'Arcangelo. Festiwalem, który, przypomnę, trwa jeszcze do niedzieli i warto zajrzeć. Na przykład jak się jest w pobliżu kurortu zwanego Rimini. Sant'Arcangelo daje też bardzo dużo pożywienia artystycznego. Nie wiem, gdzie jest Pedro. Być może jest na Haiti. Na pewno tam były dwie kuratorki, które spotkały się, aby stworzyć wystawę zatytułowaną Opór motyla. Ta wystawa trwa w Teatro Galerii Studio w Warszawie. Odwiedziła ją Gosia Jakubowska i postanowiła się z nami tym doświadczeniem podzielić. To ruszajmy. Współkuratoruję tę wystawę z moją mamą, która to była na Haiti właśnie 3 razy, na wyspie i w samym kraju w Haiti. Ja już zaczęłam interesować się Haiti w takim momencie, kiedy bardzo trudno było tam wyjeżdżać, było to po prostu niesamowicie niebezpieczne, w związku z czym cała moja wiedza pochodzi od spotkań z Haitańczykami już w Europie. Natomiast moja mama tam była i tego doświadczyła i bardzo chciała tę kulturę przedstawić tutaj również. Po prawej stronie na pięknej fioletowej ścianie widnieją obrazy. Czy to są obrazy właśnie polskich artystów i ich interpretacji na temat Haiti? To są akurat obrazy haitańskich artystów. Tutaj nieocenioną pomoc uzyskałyśmy od kolekcji prywatnych w Polsce, którzy to kolekcjonerzy zdecydowali się po prostu udostępnić nam swoje zbiory i zasoby. To była akurat kolekcja tworzona we wczesnych latach 2000, jeszcze przed trzęsieniem ziemi. Jest to malarstwo dosyć tradycyjne, bardzo mocna, widoczna jest tutaj narracja w nim i to jest też taka niesamowicie haitańska rzecz w sztuce. Ta narracja jest uporczywa i obecna, i bardzo ważna. I kolory. One są naprawdę przepiękne, ale też i przykuwają od razu naszą uwagę. Mam wrażenie, że to są wszystkie kolory świata. Tak, zdecydowanie. Ta chęć ozdabiania, chęć przedstawiania rzeczywistości jako coś pięknego, jako coś pozytywnego, mimo trudności, z którymi zmaga się społeczeństwo haitańskie, jest jak najbardziej obecna. Część obrazów pochodzi z takiego nurtu magicznego realizmu, gdzie wplatane są wątki zarówno polityczne, jak i wodu. I wodu jako system wierzeń jest dla nas niesamowicie ważny. Często mówi się, że wodu przenika po prostu całkowicie społeczeństwo Haiti i jest to system wierzeń czy religia kompletnie inny niż ten, który znamy z filmów hollywoodzkich. Wodu wiąże się z jakąś czarną magią? Ja też specjalnie mówię wodu, a nie wodu, dlatego że jednak używam tej terminologii haitańskiej, pochodzącej trochę z francuskiego, chociaż nie tylko. Ja bym wolała, żeby nam się nie kojarzyło jedynie z czarną magią. To jest religia niesamowicie opiekuńcza, to jest religia jednocząca, która daje możliwość odprawiania rytuałów czy ceremonii dla całej społeczności. I właśnie ten aspekt spotykania się razem, tańczenia wspólnego, śpiewania, uczenia się nawzajem piosenek jest tak niesamowicie ważnym społecznym aspektem. Owszem, istnieje to przywoływanie duchów i jest to bardzo mocno zrytualizowane, tylko te duchy nie są przywoływane, aby komuś wyrządzić szkodę w większości przypadków. Laleczki właściwie nie istnieją w takim wodu haitańskim, jakie ja znam. To skąd się wziął ten motyw laleczki? Świetne pytanie. Należy je zadać prawdopodobnie społeczności hollywoodzkiej z lat 30., kiedy to Amerykanie prowadzili dosyć mocną kampanię na rzecz dyskredytowania wodu i na rzecz przedstawienia społeczności haitańskiej i ogólnie osób czarnoskórych jako niebezpiecznych. Sięgam wzrokiem na środek sali, gdzie mamy takie dwa eksponaty. Jeden to witraż, który jest nieco dalej, do niego przejdziemy, natomiast tu na środku znajdują się rzeczy, które aż kuszą, żeby je dotknąć. To są instrumenty do robienia hałasu, praca Karoliny Breguły i właśnie tutaj wplatamy te wątki polskie i pracę polskich twórczyń i twórców. Narracja całej wystawy jest ustawiona przez nasze obserwacje dotyczące społeczeństwa haitańskiego. Natomiast właśnie w takich momentach, gdzie zobaczyłyśmy święto Rara, to jest takie święto, które łączy w sobie opór polityczny i sztukę. Pochody, do których się przez bardzo długi czas Haitańczycy przygotowują, tworzą układy, tworzą piosenki, nowe teksty i tak dalej. I również między innymi instrumenty, w związku z czym ta praca Karoliny Breguły, instrumenty do robienia hałasu, tworzyła te instrumenty właściwie z różnych rzeczy, które znajdowała w instytucjach, gdzie wystawiała, a następnie rozdawała te instrumenty osobom, które chciały pójść na protest, żeby mogły ich użyć i potem zwrócić je wraz z dokumentacją. To zróbmy hałas dla tej wystawy. I obrócić. Jest to plastikowe pudło, w którym jest wbity na szpic pędzel, a wokół niego drewniane małe patyczki. I niesamowicie brzmi. Chciałabym podejść do takiego najważniejszego punktu na tej wystawie. To chyba musi to być praca Jean-Ulrica Dezerta właśnie. Świątynia Boskiej Murzynki, tak przetłumaczyłyśmy tytuł, Shrine of the Divine Negress. Praca splatająca bardzo wiele wątków z tej wystawy. Po pierwsze, właśnie od niej podchodzi ten nasz tytuł, Opór motyla. I jest tutaj cytat o efekcie motyla. Po drugie, jest to praca, na której ikona Matki Boskiej, czy ikona właśnie świętej kobiety, zamiast być czarną Madonną w takim naszym zrozumieniu, mimo wszystko kobiety o białych rysach, tylko ciemniejszej karnacji, tutaj jest podstawiona jakby pod ten wizerunek Josephine Baker, w związku z czym kobieta czarnoskóra. I Jean-Ulrich wybrał Josephine Baker z wielu powodów, dlatego że ona z jednej strony była tancerką i aktorką, ale z drugiej strony aktywistką jednak. Służyła w armii francuskiej, w związku z czym te tutaj medale i odznaczenia, które widzimy na tej pracy, jak najbardziej do tego się odnoszą. Baker nie jest bezpośrednio związana z Haiti, ale myślę, że taka jej właśnie międzynarodowa ikoniczność tutaj skusiła Jeana Ulricha, żeby użyć jej sylwetki. Z jaką refleksją ta wystawa nas ma zostawiać? Chcemy pokazać Haiti jako trochę inne niż to, jak jest przedstawiane na co dzień w mediach. W kontekście właśnie nowoczesności to, żeby nie pokazywać jedynie sztuki tradycyjnej Haiti, tylko tak jak mówiłyśmy o pracy Jean-Ulricha, są też prace Saszy Huber, Sergine André, Pascal Monet. To są osoby, które wyjechały już z Haiti, tworzą w Europie i ta ich perspektywa na Haiti jest troszkę inna. Ja jestem bardzo przeciwna zacofywaniu Haiti i pokazywaniu jedynie malarstwa nieprofesjonalnego bez dodatkowego kontekstu, bo to bardzo dużo złego robi społecznie i myślę, że też politycznie. Musimy iść do przodu, musimy słuchać nowych głosów i też młodszych pokoleń. A żeby iść do przodu, między innymi można zajrzeć na wystawę Opór motyla w Teatr Galerii Studio w Warszawie. Gorąco polecam. Gosia Jakubowska była i mówi, że naprawdę warto. Też przygotowała dla nas ten spacer. Rozmawiała ze współkuratorką Marią Prokesz, a ja mogę powiedzieć, że nazywam się Agnieszka Obszańska i słyszymy się po 14. They stop by a cliff and set fireworks. One of them reaches to brush an eyelash falling from her eye. Soft hair blowing in the wind. And the light smell of smoke. No one knows who they are. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.